muzyczno-kabaretowym. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie północ. Jest niedziela, 31 marca. Anna Kowalik-Brankati zaprasza na serwis. W Kościele Katolickim najważniejszy dzień w roku. Dziś niedziela wielkanocna. Protesty na ulicach Tel Awiwu przeciwko premierowi Izraela. Policja aresztowała 16 osób. Przed nami krótka noc. Przesuwamy zegarki o godzinę do przodu i wracamy do czasu letniego. Kościół katolicki obchodzi najważniejszy dzień w roku, niedzielę wielkanocną. Został on ustanowiony na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa i symbolizuje zwycięstwo nad śmiercią i grzechem. Wieczorem w Bazylice Świętego Piotra papież Franciszek odprawił liturgię Wigilii Paschalnej. Powiedział, że zmartwychwstanie daje nam wieczną nadzieję i nadaje sens naszemu życiu. Papież w homilii zaznaczył, że często napotykamy w życiu przeszkody, ciężkie jak głaz nagrobny, które okradają nas z entuzjazmu i siły. By iść dalej. Mówił o nadziejach na pokój rozbitych okrucieństwem, nienawiści i brutalnością wojny. Jeśli pozwolimy się wziąć za rękę zmartwychwstałemu, to żadna porażka, żadne cierpienie, żadna śmierć nie będą mogły powstrzymać naszej drogi ku pełni życia. Franciszek powiedział, że Jezus jest tym, który sprawia, że przechodzimy z ciemności do światła. Nieplanowane spotkanie premiera z rolnikami w Kościerzynie. Przed salą, w której Donald Tusk spotykał się z mieszkańcami, pojawili się reprezentanci ogólnopolskiego strajku rolników. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w Kościerzynie uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami miasta. Premier wyraził zadowolenie, że święta może rozpocząć właśnie w tym miejscu. Na Kaszubach, moich kochanych, bardzo się cieszę, że te święta, tę Wielką Sobotę mogę zacząć tu wśród przyjaciół, wśród Kaszubów. Wiem, że są strażacy, chociaż część z was powinna przy grobie pańskim trzymać straż zgodnie z tradycją, ale jesteście. Pod salą, w której odbywało się spotkanie, na premiera czekali także protestujący rolnicy. Po części oficjalnej zostali oni wpuszczeni na spotkanie z premierem. I choć wyszli bez konkretów, to byli zadowoleni. Zbigniew Gołda, rolnik z powiatu słupskiego. Spotkanie oczywiście było spontaniczne, ponieważ nie mieliśmy innego wyjścia, więc zjawiliśmy się tutaj jako przedstawiciele oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników. Pan premier poświęcił nam swój czas, zostało umówione spotkanie. Termin jest, natomiast nie chcielibyśmy dzisiaj tutaj w tym momencie go ogłaszać. Po spotkaniu w Kościerzynie premier udał się do Nowego Klincza, gdzie swoją osadę ma Fundacja Wspólnoty Burego Misia. Organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby niepełnosprawne. Tatiana Slowi, Radio Gdańsk. Tysiące Izraelczyków wzięły udział wieczorem w demonstracjach, podczas których domagano się rozpisania nowych wyborów i ustąpienia premiera Benjamina Netanyahu. Izraelczycy zarzucają mu m.in. opóźnianie negocjacji w sprawie przetrzymywanych w Strefie Gazy zakładników. Największy protest odbył się w Tel Awiwie. Tam na ponad godzinę zablokowano główną autostradę. Policja ogłosiła, że zgromadzenie jest nielegalne i wezwała tłum do rozejścia się. Nie wszyscy zastosowali się do wezwania. Policja użyła armatek wodnych, by usunąć blokujących drogę. Interweniowali też funkcjonariusze na koniach. Aresztowano 16 osób. W nocy śpimy krócej, przestawiamy zegarki z drugiej na trzecią. Profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii podkreślił, że większość osób ma nawyk dłuższego spania w dni wolne od pracy. W związku z tym, jeśli pośpimy dłużej jutro oraz w poniedziałek wielkanocny, to możemy odczuwać jeszcze większe skutki zmiany czasu w pierwszy dzień pracy po świętach. Efekt jest taki, jeżeli sobie tego przesunięcia snu nie zrobimy sami, jeżeli poczekamy z nim dopiero do pierwszego dnia roboczego, no to będziemy musieli skrócić czas snu nie tylko o tą godzinę, która wynika z przesunięcia czasu, ale też z tego naszego nawykowego opóźniania snu w weekendy. No jeżeli to przesunięcie tych pór snu będzie w związku z tym większe niż godzinę, na pewno to przez pierwsze dni robocze negatywnie wpłynie na koncentrację w pracy, na samopoczucie i na funkcjonowanie. Według profesora każda zmiana pory aktywności i pory snu ma wpływ na samopoczucie naszego organizmu. W Tarnowie padł marcowy rekord ciepła. Około 14 słupki rtęci pokazywały 26,4 stopnia Celsjusza. Mieszkańcy polskiego bieguna ciepła odczuli wysokie temperatury. W tym roku rzeczywiście jest bardzo ciepło i chyba od wielu lat nie było aż tak ciepłych świątecznych, świąt wielkanocnych, także zresztą widać po

in my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, to bury them in. The tears are welling in my eyes again. I need 20 big buckets to catch them in. 20 pretty girls to carry them down. 20 deep holes to bury them in. Second is a curse. skeleton lifts a heavy To jest radio, to jest właśnie radio, musi coś takiego się stać. Poczekacie? Dajcie jeszcze chwilę. Tym bardziej nie mogę być. dlaczego tak się czuję, jak gdybym miał kolejne naście lat. Nie bardzo wiem, czy byłbym w stanie unieść kolejnych nocy z diabłem za pan brat. Im więcej wysilam się, by się sprostać, tym bardziej kompromituję się. Wiem, że nie wytrzymamy do końca, tym bardziej nie mogę bez ciebie żyć, bez ciebie żyć. Choć wiem, że nie wytrzymamy do końca, tym bardziej nie mogę bez ciebie żyć. Czyli reasumując dotychczasową część naszego dzisiejszego spotkania na antenie Trójki, na początku Jeff Buckley w kompozycji Leonarda Cohena, Alleluja. Potem utwór pod tym samym tytułem, tylko że już Nick Cave cudownie przez 7 minut wyśpiewał nam te słowa. James Yorkston, szkocki pieśniarz, razem z wokalistką zespołu Cardigans. No i z koncertu w Trójce, z Kubas, Nie pytaj. To takie jesienne, mimo tego, że już wiosna, rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Spotkanie wyjątkowe, spotkanie nocne i to dobra pora, aby zaprosić Państwa do miasta, które nazywa się Bristol. Those men will break your bones, don't know how to build stable homes.

Mama Hands i Go Go Penguin. Mimo tego, że ci ostatni już do Gondwana Records nie należą, no to zawsze będą kojarzeni z wytwórnią stworzoną przez niesamowitego Matthew Holsola. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór tym słuchaczom, którzy włączyli trójkę o tej porze. Zapraszam na konfrontację z wyjątkowymi artystami z brytyjskiej szkoły jazzu, tej współczesnej. To będzie Alpha Mist, to będzie Tion Cross, to będzie Nubaya Garcia, czyli najlepsi z najlepszych.